ci doon jëm mu ngi toll moom di ko wàññi daal te toobu ne maa ko woon te wax la ko ëmb rek la ko takk ndax kenn ci woo yaar ñu nangu ko ko jox wala jobba war na ax buhoo jël àll joojoo nara sànk li xaw fi xaayinam ngir ragal aju woor dina boo fekkee alali jaamur foo xam ne bokk bàyyee mu sànk mbaa am jublan ñëw jël fa borom si jotati kon nee na yow boo xamee ci sa bopp ne ku doy nga boo ko jëlee dañ ko mën a téye wa borom jot ca bu soobee yàlla kon nee na day war ci yow nga def ko doo ko sañ a weesu jàll day mel ne sa alal doo ko sañ a weesu rek yow mu ko jaar ba tax mu ne fayee jiddu xalaamam wajja defoo ax buhoo wa xib buhoo idd xib bu maa lil xayri waaji bam laa in xalima waxu na ndeen xam na xiyaanati xoo waram nga xoo mun ci woppam fa waxaru ma ko ndey araam ñu ne borom bi alal jaambu ji bëgg a sànk waaye xam nga ci sa bopp ne yow doo bu ko yóbboo danga koy sàkkal joxe waaye doo ko mën a sàmm ba borom jot ci xam nga ci sa bopp am ñàkk doy kon day araam nga di ko jël ngay bàyyi keneen ñëw xëy na moom mu am ak doy na nga koy jël téyel borom atahu ne wa zalika in halima min nafsihi annahu law akhadhahu yatamallakuhu wala yuharrifuhu wa hina ithin fa yahrumu halihi akhdhuhu tewlu wastadhara ibnu abdissalam wujuba akhdhihi wa tarka alqiyanati wala yakunu hilmuhu qiyamat nafsihi hudran musqitan anhu ma wajaba halihi min hifdhi mali alghayri wastahsanahu alkhattab tewlu ibnu abdissalam ne xam gi xam sa bop nak doy bute bul ji moom war la da nga fasoo dindi sa ñàkk doy boobu day bëri sa bakkan waaye war a bari la war ci ay ji mën a sànk nga war koo téye ba du sànk moom loolu la ko wàcc ñàkk wul sa bopp la ko wàcc wa illaa ndeem alali jaamur joojoo nag ragaloo ca am jublan romb fa jël ko kuriha kon sibéef nga jël ko sibéef nga jël ko al ahsan ci waa ja dangaa fet xam nga li nga waxoon léegi borom bi alali jaamur foo xam ne boo ko fa weesoo day sànk benn mu sànk mbaa am jublan maanaam ku wóolu bi ñëw jël ko borom ñàkk ko waaw li wax na wa illaa mooy xam nga ne moom boo ko fi bàyyi borom dañoo jël si ko mbaa borom dana teg ci jàmm waaye dara du joxe yow nga jàpp ne kon la gën a wóor mooy loo wóolu wóolu sa bopp bàyyi ko fa rek ndax xëy na borom ñëw jël si ko moo gën ko di ko yóbbu di ko sonal ndax boo yóbbu xëy na nga laajte dina dégg ne yaa ngi laajte xëy na nga laajte ko moom te moom dóog ni sax kenn jël na ko day laajte ko moom moo tax wa illaa day tekki wa in lam yaxaf xaleyha min xaayine kuriha axduhoo al ahsan te yal mawdoohu annahu xalima amaanati nafsi wa taarifuhoo war na ak xamleem sanatan dir at walaw tabalwin doonti day luy ne baak nee na li nga foro dañ ko war a yëgle pour du wàggane at doonte sax day mën a baag wala gafaka xam ne kon bu amul xaasi nett loo ci mu dawa na moom dafa ràññelut loola bari ak loola néew xam la gi at moom da yàgg ba toll ne at rek moom loola néew loola bare ci am laa taa fi xam waxuñu aji ñàkk solo lool maanaam loo xam ne da nga koo far mu ñàkk solo ba kenn du ko geesu mel ne benn tendrement mbaa bon bëgg mburu waaw mbaa at ko par ca yooyu jamono ko par mooy loo xam ne du wurus du xaalis boroom rek la ba tax mu ne laa yu jubu an yu xarrifa maalam taafihan laa tal tafitu ilayhim nufuus ka falsin wa tamratin wa kisratin wa huwa li waajibihi in shaa akaloo wa in shaa tasaddaqa bi bu la neexee lekk bu la neexee saraxe ko foo koy xamle bu mazaan ni talabihaa ci jortuwaayi sàkkoom nga maa fa nga yaakaar ne ku fa laajte ku laajte ko moom foofa la borom war a dëkk ku laajte fa ko moom borom dana fay foofa lañ ko war a laajte ci jëri at moomu ay almawaadihi allati yadunnu anna saahiba luqatati bi talab anna saahiba luqatati yatlubuhaa biha bi ka baabi masjidi ci li mel ne ci buntu jàkk ñu lu mel ne buntu jàkk wala ca marché ba yow boo ko fa yëgli fi kulli yow may ne ci bépp ci ñaari fan aw salaasat ni wala ñetti fan nee na ñaari fan ñu ne nga xam la ko ci buntu jàkka ja mbaa ca marché ba mbaa ñetti fan ñu ngi doon bu na sihi ak jëmi bopam aw di man wala ci ko xamni yasiqu dana wolu bi ci mom ñene yé ci jëm bop yaay dem ba xoo nga jibaane fa lolu nga xor tamu lu reer ba nga sét ko xamni wolu nga ko ko am ko lutala layebal ko mom mu dem def ko aw du ujurat wala ci tay min ha ci tukke ca jëmi torba ci bopam illa muharrif dem yemo wuta xamle gis lu ko moromam na ba na daraja ba nga xamni moromam dal taxaw di yene na ku ñu gëna ngam yene ci mom kon neena man na fay ko xamni mom ah manam da jëmi la mu fay ko nga xamni moy yene nonu du for ah ci jëmi ko ci wop lañ ko gën ñu tan ñu gën tay ga ah da wax ni in la yuharrif al luqatata mithluhu ay mithlu al multaqiti li izra'ihi bihi lol day xeblo daraja fa in kana mithluhu yuharrifuha فلا يستأجر على تعريفها إلا من مال نفسه لأنه بالتقاطه كأنه التزم التعريف بنفسه أنا وفيت كتل نو ورنا خمل مدير نخ صدر جوسون فوه قلنا نو فيت ورنا فيكين نمكو خمل سكرس نو فيه أي دوكو فيه جا جمي طربة جبوكم نخ بنكو فيت فر نغر لون يغني جدا هم برنا نفسه مندت wa du dal day ni dal ko yu dal ko yugule ci ñaaru dekk en hujjat ndon farof nako doon ko ma seen digante ñu do ko ngor fara ci digante ñaaru dekk ñu ko xamal ci ñaaru dekk ñep ndax borom mën na ca bok ci dekk bu ci nek man naam ci la borom dekk jantal mu ko ci nek borom dekk wala yu dikuru du tud nak jinn saha xata wo mom parba halal muxtar ci la mu tan fa la xam ñu neena nak do tud xata bor yu do jogle na farna lu reer aw wax ko reere dara rek ay da wax xetu la nga xamni mom xet la nga far man na ko reere xaliss ba ko reere dem xar ba ko reere do ndaw na ñu tan ci la xamni da ñu dootu ci xeto wa do fi hat di ñeef nako ñu hebru ñeel foore ñeel foore yeefar ene ji dat dem faraf nako wa xariyati jinnatin ci dekkut ñu wala re na bu fekke dekk dañ faré lola dañu yéxal yo xamné na xassam ñu wala ré kon né ñoo ko far sama doy jox ko seen foori ja seen borom xam xam ba seen borom xam xam ñu yéxal yo sama bo jox ko la ñoo jëm ci wala hol ñal nako xassu haté par bi ba ando ho ci gannaaw xam la ga at ay tasadduq wala sarha ga ay tamalluk wala momoko mo ci bopam wala du makka ta bonte ci makka la ñu boko xamlo ci diru at ni dana baat ni doxé nak ñu ñu xoté ko ba tay ñu denkan ñu jël ci xabsu ha ba xado tay ko ba tay ñu ñu mel ni denkan rek ngay xaar borom ñoo ngay xaar borom fa ak par la way ko tay ko di xaar borom bo ñu xétam saraxé ko ñu ñu xé sa bop ngi saraxé do ñu saraxal ko borom bu leen xétam far ko momo la sa bop fa japp ni kon far na ko fété wo ay tamalluk laha moy ay iftiraduha li nafsihi wa atasarrufu fiha fa in jaa rabbuha dafaha lahu fi al-awwal wa qarrama lahu fi wadaha fi al-akhirin fi al-awwal moy dañ ko teew rek di xaar borom kon borom ñu nga joxoko ay dafaha lahu fi al-awwal yaaru ngi ji moy dañ ko saraxé ak dañ ko momalé sa bokk yaaru ngi ci borom ñu nga xoy ko bonte nak makka la won da ñu wax na bu do makka mom boko mëna momale sa bokk don te at mi jall na day da do jënd ci wuté bob tax mëna ashara bilaw ila khilafi ba'd al mutaakhirin bi an liqatataha la tumlaku li khabari la tahillu saqitatuha illa li munshir qala al masri hukmu liqatati makkata hukmu liqatati sa'ir al bilad ba jalle nak na lawal lu tax hadis bo wona ci wa malik ko diko ba wax ci lu wote ak li ci ñen ñu wax nga jalle ci nak dal mi ñu do lu aji gaddu korba fi hima ci yoy yaar fi hima do do ci at tasadduq ak at tamalluk su fakke ni at ni matna ba tax mom mu far ko fete yoomam ci boppam mbaa mu far ko saraxe itam dute gannaaba borom ñëwee rek dute noo ko gàddu maanaam moo war a xoy ba tey kanniyati axdiha ni ki yéene jëlug por ba xabla xaa ci njëkk nga tog at ma neenee bu fekkee ne li nga faroon at mi matagut yow nga bëgg ci far ko moomale sa bopp waaw kon léegi li ñuy wax wor wala daan yi fi jàmbur moom nga def ba tax na kon léegi yow jamono yaa ko garanté lu ci xëy rek ngay fay yaa ngi yow at mi di xëy sangaral di koy moomale sa bopp xaat waa rabbiha ak delloom baxda axfiha ci gannaaw ak jëlam lay fek si ngir sàmm ngir wattu yene bu fekk war ngaa gis tor nga jël ko ne daa ko yóbbu def li ci yoon wax di ko sàmm ak di ko yëgle ba yàlla dogal ci lañ ci dogal gannaaw da nag ngay bëtti gi ne naa ko fa tegaat koog ne ne boo ko fa tegaate itam bu fekkee sànq na butee yaa ko gàddu ba nga xasee jël bu njëkk rek loolu moo waroon wéy boo ko fa tegaate itam dute nga gàddu ko xanaa illaa bi xur bi dara ci jege li may ba nga ko fa jëlee ak ba nga ko fa delloowaatee dafa jege waaw kon fata illaa ni ñaari jóg gi nekk na ca dana ko warlu mbaa du ko warlu wa durriqi borom mu njaam kazalika naka noonu la mooy ni ki gor la ne mbooleem àtte yi wax bañ tàmbaleetu bu mbirum farag léegi xam ne àtte bi wax gor ak jaam ñoo ci yem la li wax léegi rek mooy àtte gor te mooy àtte jaam itam wa qabla sanati su ko moomalee boppam mbaa mu saraxe ko ci njëkk at mi mat comme fi raqabat yi nekk na ci baatam su fekkee ne jaam bi dafa for ba nopp nag laata mu mat at mooy bëti ko moomale boppam por ba mbaa mu saraxe ko kon dañu jàpp ne kon loola sangari sañu ko sañu ko wàcce ni ko wàcce na la déedéet sangari ko yaar rek benn mu daal di fay bor ba ku defee feete ko jaamam wala mu jébb la jëmbi jaam bi ci boppam ñu fayee ko ci bor ba ba tax mu ne fa laysa li sayidihi isqaatuha xanhu li anna rabbaha lam yusallituhu xaleeha wala xayyaru bayna fidaaihi bi xiwaadiha wa islaamihi fiiha wa mafhumu qabla sanati nag ay annaha ba'daha fi jannatihi kal xurri wa huwa kadalik nee nam tuddee xabla sanati ci ngay dégg ne di fekkoon ne jaam bi dafa for danaa ba at na jeexee na nga bar koo sàkkal toxe koyit moom jaam bi moom gormeo bokk àtte ci loolu mooy da koy gàddu ci leesam bis bu ko mënee fay fay ko waaye kenn du wax sang bi ne ko fayal li sa jaam bi faram mbaañ jël jaam bi fayu ci dee du yem ak xabla sanati wala foo ñeel na aji far bi ak kulumaa lekk la nga xam ne yef sugu dana yàqu ñene boo faree loo xam ne boo yeexee rek mu daal yàqu mel ni doomu maango mbaa yu deme noonu wala yàpp yu yes kooku nee na mën nga koo lekk say boo lekk ko wala bi xar yatim ak bant ak dëkk nga ko fare ñu ne nga fare ko ci baal nga fare ko ci dëkk yéen da nga ñu baal yàqu la rek say boo lekk ko moo tax mu tekki wala yàgg mënu ko xalal asax waaye nag wa tasabbuqu bihi awla wa akluhu it awla min tarfihi ñene boo ko mënul saraxe mooy gën waaye nga lekk ko nag moo gën nga tegaat ko ganaa naa koo ci bu ma ko lekk naa koo ci ndax xëy na kenn xor ko mbaa borom yem ci nee na lekk koo gën wàcc wa saatin sañ naa lekk ab gàtt bi fay faa ci am mandi àll boo xam ne nee na amul ndox amul ñax nga fekk fa gàtt nga xam ne moom àll bi ne ci mbug la boo ko fa bàyyee benn ndey doo rek ba awrab ñëw fàdd ko kon nee na sa yoo jàpp ko lekk jël faa bàyyi mu ne wax naa li xawli fii salallahu alayhi wa sallam fi shaati hiya laka aw li axika aw li di'di fa awjabaha lahu milkan ka baqarin nit nag nak mo gatt ñu am buñ ko fekke ci bi mahalli xawfu ci bir bu ragal nak buñ ko fekke ci bir bo xam ragal nañu ku ko fa bayyi ay rap kaddu ko nda do xifa ko mar ba faatu te jital ko yobbu ci dekk la yobbu kon ko ko fekk xofu sañ ko lek bu ko lekk itam dara du ko ci wax kenn du ko xawu dara wa illa bu fekke na fofu du bir bu ragal nak tur kat kon bayef ko fa bu fekke na wax ni yoon len daareer waye fa mu nek ragal lo ci ay rap saddu ko ragal lo ci xif da mar ba dara kon sa yo bayiko fa yow te dem so yo ni ka ibi ni nit ay dole dole min non la boko fekke ci beurep bu reer fay dang ko fay bayi rek ndax gëna mo ko ñewu tamu rankela te bayiko mo ban jël ko yobbu ko defé borom bu jëgé di goor gis ko joxé ko ata hune qadallat ibilin fayajibu tarkuha bi mahalli wujudiha wa yahrubu iltiqatuha tamen nak ñu waxna bu fekke ni la nga ceragal moy ku dug la dug dal ko yobu te yow boko jele yow dañ ko mëna tok toba borom jot ci xeyna a ko ñu jawno ñu nga ceragal ku jigudi yam ci mom borom ci jotati a ko ñu jam nga ko japp dan di sax nawo fa nek bu gëre bu titan ni té bu ragal ci mom dara ba gëru ñu té ñu leen japp wa in uhifat ndem jattef na leen nek war di fat kon xam leef leen suma turu ko top bayef leen di mahalli ha ci seen bor do won ina fi na fi waxe ni nay bu ko japp bayu ko fofu nekkon wala gëna ñu bu ko japp bayu ko fofu nekkon ina bu yal dogal nga jël ko kon nang ko wara xamle ni ñu xamle ko te soko xamle ba at ni mat ci taxul borom do nga koy dolo ci dëru ba nga xamni fon ko jëlo wa qira'u baqari ñen ni ko yit ni ay nak ko na yi ha ak borom mom fi halafa ak seen yoxal qira ak liyas madmon bu di bu ñu bu di bu warlu moy waye bu di bu ñu la jini moy ma'munan haqibatuhu la yakhsha 'alayha al-halak minhu nana bu fekke ni li nga for ay nak la bay yoon ñu dem na ay fasat ay bahla ay ndam nga xamni mën na la gi kon nana man nga leen liye la nga fi amé ci tayu liyas ne leen ko dundale ni leen ci wutal ab xont ndax seen xont yo day jaxé waye nak liyas da ni liyas goor ko xamni xamni ni dara leen ci dal war ko bu dabati ñal na ko yit war daba li neew bi ci ba ci dooba ina bo xare daba mën nga ko waré fofé nga ko xare bu sa dëpp ni nga bëssa kër waaw ko ila bu fekké da ko war jëm ko ñu bokku ci kërëm nak ba lu ko kon bu fekké war ga ko taxa dañu moy faaw nga fay ni tax mu ni fa ila ma wa illa yartaha li mawdihi bi amrakiha li khayrihi damina qimataha in halakat bi sababi rukubiha wa ujratuha in salimat na dal dogal dal yoti du tong fay li yasu ku ko waré fofé nga ko waré du dëre do nga fay bu te bokku ci dëre wa khallatu ha ñel na koy ay ngariñam la nga xamant ci xallatu nak moy lu ni xaaliss ba cey bayyi ko ñu la ko jé fa way fi mom khalat nu ghasi al murad bil khallati huna labanuha wa zubduha وسمها دون صوفها ودون كرائها بدل الله بدل تقويم الكرائي تكنوني والصوف حكمه حكم النسل بدل لخوله في خيار النقيصة بخلاف ولد وثمرة أدرت وصوف تم وصوف تم أولا هم قلوا احنا غلطة منكو جهد جهد جهد جهد جهد جهد جهد جهد dal la nga xamne moy luma ne soma ba ndax ba ba du ñor ga man nga ko jëfëndiko way nonu di ñu ci luma ne bu do lu am kawar kawar ga man bu do xar wala bokku di ndiyé tay lu yaas ga yow mu suñu ko jarño waaw ma ta tay ni sax bu ñu nas li ha ci ñu ngër ci la ci doom ja manam su amé doom dal gi gido ci lolé nga far du tax nga mom ko so ci ci do leggey nga diko luwé ci am dara nga dank ko ci dundal rek waye doomam jarign la doomu xalis ba dal la wax wala ñu wax dal ñu wax ni wax rek ñu sooda ak daxna bu jor nga ñu ñu ga yow rek wa khayratan lahum rabbuha baramum bayna fatiha digante ak qadon bi nafqati ci dunduba aw islamha wala jeblen ñu su daram fami fatiha ko da dundal ñu wax ne kon da la wara rembourse lan ko da dundal ñena bu loolu sére ci mom bëgg mu jërlu ko bu ko neexé mu farla ko baye ñu la faral tay jëm ji nga xoron man kat ñu wax ni mom nga ci def ci dundum baye la ko mu ngi gënal bu ko neexé tam mu fayal la nga wax ni mom nga ci dépenser te jël yefam wa in baaha ngeen jaay na torba bax daha ci gannaaw atma fama li rabbiha de diñal boromam inna sama ngaru ngëgga mu nga faram boko yaram diko xamle baat mu do ngol bu tiku jaay ko mo borom soñe du mëna xat jaay ga jog gi nga xamne ngi jaay rek mom ko mom lay soñe dal mom ko mom koy jox waye du soñe dinu jaay ga bi khilafi ma law wajadaha ci wute donte fekkon nako bi yedi miskini ci loxol miskin ba ay muftahin wala aju jende min hu ci miskin ba kon fa loxol ñal nako akhu haaj ak jëlam dina gu fekkon ni gannaaw atni da ba jël lolé nga xorom dal dikoy farax am miskin man na mu nek ci loxoy miskin ba man na miskin ba jaay ko mu nek ci loxoy aju jënd ya borom di ko néna su ko neex mom jël ko su ko neexé du ko fekk loxoy miskin ba ko neexé jël ko du ko fekk ci loxoy ka nga xamné mo ko jëndon ci miskin ba ba tay du ko neexé jël ko woni ni multaqiti ñal na aju farga arujo fu delu ga halihi ci miskin ba on akasam doon jël na mom borom yefi min hu ci aju farbi qimataha qaymam nana su fekke da nga faraxe won ni nga xoron bu borom yoyal na la xayma xayma ji nga ray koy fay xayma ja ko neena man nga delu ci miskin ba nga xamni mom nga faraxon tor bi ne ko ayo kat sey do delo wat ma sey do delo wat ma tor bi nak kat borom ñewna ya wala ko faraxon la borom ñewna bu sey kana khana illa an yatasaddaq ndaro go dafa saraxe bi ha ci porba han nafsi yel ci bopam limay mom ni ko faram bam ko saraxe tam bop mu lako saraxel saraxe mu ko waja ni ci bop mu lako saraxel kon su borom tar bi ñewé dana ko fay ma xawna ji bu ngi so fay xawna ji tam du mëna dolo wat ci bam ko saraxon na ko dara ndax mo ni saraxe li bop mu lako saraxel saraxe mu ko jëmmi ci mom yofi wa in naqasat dum mankina mom torba bahda niyyati tamallukiha ci gannaaw yene ak momam fal yabbiha kon yal na boromam akhzuha ak jappam ak qimatiha wala japp khayma dina bu hokke nga for baat mi do baat mi do he na ngani ah legui do limu foron at mi do na xamna nako ba tay borom sonut kon momal nako sa bop waaw neena gannaaw bi ngo yene momal sa bop nak far ngir xew ca manam mo na melam mo am ak manki tolo non tolo won mo am ak manki ko neena bu borom dikke bu ko neexé dul ko nonu yobbu te manki gogé mo la ja wax dara bu la ci top dara bu ko neexé tam mu ne la dal legi man dama sét bis bang koy yoni momal sa bop fu xeyma ja tolo won rek xeyma gogé nga may fay tamu bayé lu jëmbi ji ñu ko ci neex rek ba وتهم أو أخذ قيمتها أو أخذ قيمتها يوم نية تملكها وتركها لمنتقتها ووجب ورنا لقط طفل فر أبقال يدي سبب وكيفنكو سانيفنكو كفاية بني فرد كفاية إن خالد وحمد يكو جرد مسانيكو كوكنانا خيرك dinit ni war na ci am ko ko far ngir yalla te topato ko ay bu ko ñepp setané kenn dañ ko far rek ñepp bok am bakkar ma tax mu ne fay ji ci qatuhu li yujjo bi ci zun nafs ko jogan ci fayata way na xala la wax fala yultaqatu balihun wala tuflun khayru mambudun fa yu'lamu kawnuhu mambudan bi kharimatil hal yana magum jëm kenn ko far gane go xamni kenn sanni ko kenn ko xof ngay bayyi ay wajurum jël ko ka ko yalla jël ko ni nga xamne nañ ko xor nañ ko wacc nak nañ ko sann moy firnde rek firnde amé jonne ni ki dañ ko jufan dal mo dal di amé atté ko ñu san wa hadanatuhu akul waram wa nafaqatuhu akul dundam ina xala duñ san fa warna am ko for te ko fe ko for fa da wala bele yorale ko hadana ci dole ko sam diko topoto ak na ñu bokk lool diko dundal sax dole ci ci farko in la ñoo tan dem jofe ko mu ñu fay ci baytimal ko fa ci baytimal nek ko ñu ko ci jox ñu mëna dundal xalé wa kon mo ñu far xalé yi moko dundal ci posam illa an yamlika daru dafa mom mom xalé ba te hibatu lu melni ak mom xalé yi fekke ni gana bi ko waji faré dafa am alal bi may xalé ba nda ay gi farax xalé ba nda ko gëss go xamni xalé bi war na ci am ak te dana koy jot kon mom ni ko faro man na koy dundal ci lolé ala ni may goge nda farax so nda ko gëss go mi aw yo jara wala def fek ala ci ma xoxu and ak mom bu fekke bu ni farax xalé bi dafa fekk ñu bëlé ko ala sanni walé nga xamni gis na furna ju wal ni ala ji ci ko sanni mako bëlé mom sanni walé ngir bëgg wala ni ala ji xalé bi ko mom kon mom ni far xalé bi ala jëjë ci dundal xalé ba ay madhun wala ala ji sul tahta fo ciron xalé bi in kana do nek na mahud and ak mom ruqhatul awqait ila fa far xalé ba fekke dafa gas ci ronam fekk fa di sul fa ala ina xalis ndawur bu awqait nekke ana bu sul ni nekke ji wonane bin nañ ci door manam dal ni ala ji xalé ba ko mom wa ba tay kon ala joge mom ni far xalé bi da koy doole ak ala joge diko dundal ci ala joge ayru joge ho ñal na ko dalam nga ala abidi ci bayam in taraha ho ndem bayam da ko sanni won am nañ ci tay fa ni bayam das di da bir xalé da na sanni ko ci lo xamni naka tay mom bay bi kon mom ni ko seram diko tagoto tanam sang sang dal ci bay ba bay ba rambur ci ko lam ci fam lepp ne lam ci ba passé bay ba ko fayat wal qawlu wahja lahu yul nakum aju farja bi innahu nakum la yunfiq dund li wutun ci xale bi hisbatan ngir sakutu yaba bu fatu da wax ni da ko fere diko dundul dug ni ko ndur yalla dama jiglu wona dal ci wajuram mu rambur sama wajuru wona ko dam koy fo ko defon ngir yalla rek kon non ay xam lañu top mu aju farji ni ngir yalla taxatam ko ko so bur so tax mu def ni def ko ho non ko ko ni far na furun gor la ñu xala bu ñu far tax ko don jam gor la ñu wax ni ak jam la na aju farje ko ndel gor la do wala o ho kilifte hoot ñu musulmu ne ñal na gi ñep ko ko neena bu wax ne ko ko far moom kilifte hoot manam tay bu fekke ni xala bu fatima nit do mu ko wara doon itam legi boytu mal lañ ko yobbu ñu ñu doon ko waye duñ ko momale ci xor wa hukima atesna bi islamihi ci ak na tam di ab julit mom ka ñu for fi qul muslimina ci dukki julit ñu qura ci bu qaryatin la dukki julit ñu ana bu ñu faré gone xamu ko jur sanni di fara ko ci dekk waxu dekk julil la ko nañ ko atta julil rek ñu koy atta atta julil rek japp na julil la ka am lan wakku ni ci defé ko nekku ci ha ci dekk lan ko fa illa do ta ndare ñaari kër ñu ñu takata fa ndam far na ko muslimu abdulit ka tay defé ko dekk do ñu faré xalé bi dekk ci far na waye ñaari kër yu ñu ko fa ba ben ko djini ba ñatt jappal ni atam ñaar yu wax atam ñatt ben fekke nak dekk do dekk djini waye dal lu mat ñaari keur ba ben ba ñatt mu nga fa ci keur djini fekke ni far nañ ci ab xala duñu sanni waye ci ko far mu djini la ñu koy atté ci ko far rek ñu koy atté djini rek manam dekk ba bu fa ben keur nekké ni keur djini wala ñaar wala mat ñu bokk atté fekke xale bañu far ka ko far dulit la ci ko atté atté julit ñu nak ku fekkoon yéfer moko for nak kon bu atté ko atté yéfer bu dess na bu fekkoon né la fa nek ci ay kër mat na ñent su baba dañu atté né xalé bu for ab julit la doon ci sax ab yéfer ko for mu fara di wax na wa amal arba'atu yuhkamu bi islamihi wa idil taqatahu kafirun wa in fi khuraf shirki dañ def ko fara ci dëkk kofar fa mu fi kon kon ak yo far lañ koy jappé ñu bu fekké ni fañ fara xalé bi ñu sanni ko ñu roo ko far dañ la waaw nga xamni mom ben kër bu di ajinit da ñaar da ñat fa am fa dara roo ko far rek